açıldı yâreler. Muharrem geldi aman aman, açıldı yâreler. Muharrem geldi aman aman, Ramza-i Ahmet'ten kurban bir nida geldi. Ramza-i Hüseyin'in tövbesi Necef'e karşı aman aman, Hüseyin'in tövbesi Necef'e karşı aman aman. Ruz-i-şe bakıyor ana gözünün yaşı, Ruz-i-şe bakıyor ya mazlum Hüseyin, medet ya ben Zahra. Kuzuların yarası.